أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور نادار کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا. تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور جو برتنے کی چیزیں مانگنے پر نہیں. یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. محترم، مولانا راحت اللہ صاحب فاروقی، محترم قاری عبد المتین صاحب، محترم صوفی علیم صاحب اور میرے عزیز دوست ناظم اجلاس پروفیسر اشفاق منجم، میرے رفیق محترم آصف خان، محفل میں موجود علماء عظام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، آج اس مبارک محفل میں ہم جس سورہ کریمہ کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں، اس سورہ کریمہ کا نام ماعون ہے. سورۃ الماعون، اور یہ سورہ کریمہ کل 7 آیتوں پر مشتمل ہے. اٹ کنٹینز اونلی 7 ورسز، 7 آیتوں پر مشتمل. تو اس سورہ کریمہ کا نام ہے ماعون، اور اس سورہ میں کل 7 آیتیں ہیں. یہ سورہ کریمہ مکی ہے یا مدنی ہے کہ اس سورہ کا نام سورہ ماعون ہے؟ اس میں کل 7 آیتیں ہیں. یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے اس باب میں اختلاف ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت قتادہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مدنی ہے، اور ایک مفسر ہے ہیبت اللہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ آدھی سورہ مکی ہے اور آدھی سورہ مدنی. لیکن اکثر مفسرین کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ سورہ مکی. یہیں میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ کون سی سورتیں مکی کہی جاتی ہیں اور کون سی سورتیں مدنی کہی جاتی ہیں. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں جب آپ نبی بنائے گئے تو نبوت کے 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے. یہ آپ کی مکی زندگی ہے. اس دور میں جتنی سورتیں نازل ہوئی سب مکی سورت ہے. اس کے بعد جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ میں آپ کی کل نبوی زندگی 10 سال ہے. اس دور میں جتنی سورتیں نازل ہوئیں سب کی سب مدنی کہلاتی ہیں. عام طور پر لوگ یہی جانتے ہیں لیکن صحیح یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جتنی سورتیں نازل ہوئیں سب مکی ہیں اور ہجرت کے بعد جتنی سورتیں نازل ہوئیں وہ سب مدنی ہیں، اگرچہ مکہ ہی میں یا مکہ کے اطراف ہی میں ان کا نزول کیوں نہ ہوا ہو. گویا یہاں پیش نظر ہجرت کو رکھا جائے گا مکی اور مدنی سورتوں کو جاننے کے لیے. ہجرت سے پہلے جتنی سورتیں نازل ہوئیں سب کی سب مکی سورتیں ہیں اور ہجرت کے بعد جتنی سورتیں نازل ہوئیں سب کی سب مدنی سورت. اس سورہ کریمہ کی تھیم کیا ہے؟ نفس موضوع کیا ہے؟ اصل مضمون کیا ہے؟ فکر رئیسیہ کیا ہے؟ عمود کیا ہے؟ وہ کالم کیا ہے جس کالم کے اوپر ان 7 آیتوں کی عمارت کھڑی ہو؟ وہ محور کیا ہے جس محور کے ارد گرد یہ 7 آیتیں گھوم رہی ہیں؟ جان لیں کہ اس سورہ کریمہ کا عمود، اس سورہ کریمہ کا کالم، اس سورہ کریمہ کا اساسی تصور ہے جو بھی مسلمان یا جس بھی مسلمان نے اپنے بدن پر دینداری کی رسم نزاق قبا پہن رکھی ہے اس رسم نزاق قبا کے بخیے ادھیڑ دیں. اس سورہ کریمہ کا عمود ہے. تو ہم کو اس سورہ کریمہ کا اساسی تصور بھی معلوم ہو گیا کہ سورہ کریمہ کا مقصود رسمی دینداری کا رد ہے. اب ہم آیتوں کی تفسیر کی طرف بڑھیں گے. سب سے پہلے ہمیں پہلی آیت کا ایک ٹکڑا دکھائی دیتا ہے، ارائیت، ارائیت. درحقیقت عربی میں او حمزہ پر زبر، جس کو ہم الف کہتے ہیں، الف پر زبر، وہ کیا کا معنی دیتا ہے؟ کیا، یہ واٹ کا معنی نہیں ہے، بلکہ جب از وغیرہ یا ہیلپنگ ورب کو ہم مقدم کر دیتے ہیں تو جو کیا بنتا ہے وہ کیا ہے. تو او حمزہ استفہام اس کا مطلب ہے کیا. دوسرا لفظ رأیت، تو نے دیکھا، تو مطلب وہ کیا تو نے دیکھا. اصل میں یہ رأیت رؤیت سے مشتق ہے اور رؤیت دو طریقے کی ہوتی ہے،

کم سے کم اسلامی اعمال تو نہیں، اسلامی اعمال کی اجازت نہیں دیتا. تو گویا آدمی مسلمان ہوتے ہوئے ایسے اعمال کرے کہ یہ اعمال اس کے اقوال اور اعتقاد کے خلاف ہوں، گویا وہ دین اسلام کا عملی انکار کرتا ہے، دین اسلام کی عملی تکذیب کرتا ہے. مجھ سے بولتا تو ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن اعمال سے اپنے اس قول اور اعتقاد کو جھٹلاتا ہے، تکذیب کرتا ہے. کیا آج ایسا نہیں؟ کتنے لوگ ہیں مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، عبداللہ عبد الرحمن نام ہے، اپنے کو مسلمان بھی کہتے ہیں، مسلمان سوسائٹی میں رہتے ہیں، مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، لیکن ان کے اعمال کیسے ہیں؟ بزبان شکیب ملبوس خوشنما ہیں مگر جسم کھوکھلے، ملبوس خوشنما ہے مگر جسم کھوکھلے، چھلکے سجے ہوں جیسے پھلوں کی دکان پر. یہ حال ہے آج مسلم معاشرے کا، مسلم نوجوانوں کا، مسلم قوم کا. روح ختم ہو گئی ہے، مغز نکل چکا ہے، گودا نکل چکا ہے، چھلکے دکانوں کو اوپر ٹنگے ہوئے ہیں. یہ چھلکے یہ پھل تو نہیں ہے. روح نکل گئی ہے، مغز نکل گیا ہے، گودا نکل گیا ہے، چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان پر. اور یقیناً یہاں جو کذب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس طرف نگاہ اٹھائیے یہی کذب ہی کذب دکھتا ہے، کذب جھوٹ خلاف واقع. دائیں طرف دیکھو تو کذب ہی دکھائی دیتا ہے، بائیں طرف دیکھو تو کذب ہی دکھائی دیتا ہے، آگے دیکھو تو جھوٹ ہی دکھائی دیتا ہے، پیچھے دیکھو تو جھوٹ ہی دکھائی دیتا ہے. بزبان شاعر کے ہو گیا شام کے سائے کی طرح جھوٹ طویل، مختصر ہو گئی دنیا میں صداقت کی لکیر. کتنی مختصر ہو گئی ہے کہ دکھائی نہیں دیتی ہے کہ صداقت کی لکیر کہاں ہے، کیا ہے. جھوٹ کے سائے دراز ہو گئے. تو ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے ایسے آدمی کو دیکھا جو زبان سے اقرار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں مگر اس کے اعمال اس کے اقوال کی تکذیب کرتے ہیں؟ وہ نام نہاد مسلمان ہے. پہچان کیا ہے؟ پہچان بتائی جا رہی ہے آگے کہ اگر یہ چیزیں کسی انسان کے اندر، کسی مسلمان کے اندر پائی جائیں تو کم سے کم وہ حقیقی مسلمان تو نہیں ہو سکتا، حقیقی دیندار نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے کہ ہم دوسری آیت کی طرف بڑھیں، پہلے ایک تقسیم کر لیں کہ دینداری کی دو قسمیں، حقیقی دینداری اور رسمی دینداری. حقیقی دینداری کیا ہے یہ سورہ کریمہ آپ کو سمجھا دے گی، اور حقیقی دینداری اگر سمجھ میں آ گئی تو اس کا جو اپوزٹ ہے کہ الاشیاء تعرف بازدادہا، کہ اشیاء کو ان کے اپوزٹ سے جانا جاتا ہے. اگر حقیقی دینداری سمجھ میں آ گئی تو رسمی دینداری آٹومیٹیکلی ہماری سمجھ میں آ جائے گی. تو ہم پہلے دو تقسیم کرتے ہیں، رسمی دینداری اور حقیقی دینداری. حقیقی دینداری کیا ہے؟ جس کا مطالبہ اللہ کرتا ہے، جس کا مطالبہ اس کا رسول کرتا ہے، جس کا مطالبہ شریعت اسلامیہ کرتی ہے. تو یہ تقسیم سمجھ میں آئی، دینداری کی دو قسمیں، رسمی دینداری اور حقیقی دینداری. یہ پہلی تقسیم ہے. اس تقسیم کے بعد اب ہم ان دونوں آیتوں کے درمیان جو یہ لفظ یا حرف فے ہے اس کے اوپر ہم بحث کریں گے. فے کیا ہے؟ فے کا مطلب ہوتا ہے تو. جانتے ہیں یہ فے کہاں آتا ہے؟ فے

کہ حقیقی دینداری کی علامتیں جو ہونی چاہیے وہ اس کے اندر نہیں تھی. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين, وہ آدمی رسمی دیندار ہے جو یتیموں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا اور مسکینوں کے کھانے پر لوگوں کو ابھارتا نہیں. یہاں اللہ تعالی نے طعام کو نمایاں کر کے بیان کیا ہے. فوڈ وٹل فوڈ, اللہ تعالیٰ نے طعام کا لفظ یہاں خاص طور سے نمایاں کیوں کیا, آؤٹ اسٹینڈنگ کیوں کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ اکبر, لفظ جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بتایا, عجیب و غریب معنوی تہداریاں رکھتا ہے. طعام ہی کے اوپر تو انسانی زندگی کا مدار ہے. پیٹ کے اندر اگر کھانا نہ جائے آدمی زندہ رہ سکتا ہے؟ قطعا نہیں. شمسی مینائی کو میں نے کسی مشاعرے میں سنا تھا, سیدھا سادہ شعر ہے, کوئی خاص نہیں ہے لیکن بات بڑی اچھی کہی ہے اس نے. اسلوب تو پسند نہیں ہے مجھے لیکن بات بڑی اچھی کہی. کہتا ہے, بھوک انسان کو مجبور بنا دیتی ہے, بھوک انسان کو مجبور بنا دیتی ہے, حد تہذیب سے کمبخت نکل جاتا ہے. شہر میں آگ جو لگتی ہے تو گھر جلتے ہیں, پیٹ کی آگ میں ایمان بھی جل جاتا ہے. بہت اچھی بات کہی اس نے اور میں اس سے متفق ہوں. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, مسکین کے کھانے پر, اس کے وٹل پر, اس کے فوڈ کے اوپر لوگوں کو ابھارتا نہیں. وہ آدمی کیا نماز پڑھے گا جس کا پیٹ خالی ہو, اس کے بچے گھروں میں بھوکے پڑے گا, کیا نماز پڑھے گا؟ خشوع خضوع رہے گا نماز میں؟ وہ نیکیاں کیسے کر سکتا ہے جس کا پیٹ خالی ہو, بیوی بھوکی ہو, ننگی ہو, بچے بھوکے ہوں, ان کی تعلیم و تربیت کو کوئی انتظام نہ ہو. طعام کا لفظ شرعی نہیں کر, یہ کتاب ایسی ہے ہی نہیں کہ اس کی کما حق کو شرعی کی جا سکتے. دنیا کی بڑی عجیب و غریب کتاب. طعام کو آؤٹ اسٹینڈنگ کیا گیا, نمایاں کیا گیا اس کا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, اصل چیز یہ ہے, اسی پر انسانی زندگی کا مدار ہے, مدار حیات ہے. اور ایک جگہ اسی طعام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلیل بنایا ہے. طعام کو فرمایا, تم حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے ہو؟ ہاں کہتے. عیسیٰ بولتے, ان کی ماں کو خدا کہتے ہو؟ ہاں کہتے. بی میری یسوع مسیح سن آف گاڈ, اچھا یہ دونوں خدا تھے. ہاں خدا تھے, ہم خدا مانتے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا رد میں, کانا یا کلانی طعام, دونوں کھانا کھاتے تھے. رد ہو جائے, اس لیے کہ جو کھانا کھانے کا محتاج ہو معبود نہیں ہو سکتا. گویا کہ طعام کی حاجت اسی کو ہوگی جو مجبور ہو, معبود کبھی طعام کا محتاج نہیں ہوتا. اور عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے اور ان کی ماں بھی کھانا کھاتے. کانا یا کلانی طعام, دونوں کھانا کھاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ طعام کو اپنی توحید کی دلیل بنایا. اسے قرآن کہتے ہیں, یہ قرآن حکیم. کہا کہ تم ایسے لوگوں کی پوجا کرتے ہو جو کھانا مانگتے ہیں, جو کھانا دیتا ہے اس کی پوجا ہونی چاہیے. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتویں پارے میں ارشاد فرمایا, اللہ کھانا دیتا ہے, جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ تو کھانا مانگتے ہیں, یہ چڑھاؤ وہ چڑھاؤ, یہ لے جاؤ, یہ کاٹو, یہ دو. اللہ تو کھلاتا, وَهُوَ يُطْعِمُ, کھلاتا ہے. وَهُوَ يُطْعَمُ, وہ تو کھلایا جاتا ہے. ارے جو کھانے کا محتاج ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کھلائے وہ معبود ہوتا ہے, جو کھائے وہ معبود نہیں ہو سکتا. کانا یا کلان الطعام, دونوں کھانا کھاتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے, لا آکل متقین, میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا, یعنی کھانے کا میں بھی محتاج ہوں. ہمارا رسول بھی محتاج تھا, اللہ کا محتاج, اللہ کا محتاج, اللہ کا محتاج. لا آکل متکر, کھاتا تو ہوں مگر ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا جیسے متکبر لوگ کھاتے ہیں. میں تو بندہ ہوں, بندے کی طرح کھاتا ہوں, اکڑ کر اور تکبر کے ساتھ نہیں. لا اکل متقین، میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا، میں تو بندہ ہوں، میں تو بڑی عاجزی کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں، میں تو بندہ ہوں. اسی وجہ سے پہلے ہم بندگی کا اعتراف کرتے ہیں بعد میں رسالت کا. جی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اس لیے کہ عبد کے اندر صعود ہے اور رسول کے اندر نزول ہے. عبد اوپر جاتا ہے، رسول نیچے آتا ہے، نہیں اس کو دلیل سے مدلل کرتا ہوں. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں لے گیا. کہاں لے گیا؟ اے ہے ایسی بلندی پر لے گیا کہ اس بلندی پر کوئی آج تک پہنچا ہی نہیں، انسان کے قدم اس بلندی تک نہیں پہنچے. چاند تک پہنچ گیا، بڑا ناز ہے لوگوں کو. چند سیاروں پر کمندے ڈال لیے، بڑا ناز ہے ان کو. ہمارا رسول تو ایسے مقام تک پہنچا کہ وہاں تو کاتب تقدیر نے جو قلم کے سپرد کر دیا ہے کتابت، اس کی سرسراہٹ کی آواز آ رہی تھی. اس مقام تک پہنچے، اس مقام تک پہنچے سدرۃ المنتہا سے. تو وہاں لفظ عبد استعمال کیا گیا. تو عبد کے اندر صعود ہے، صعود مینس چڑھنا، اور اس کے اندر یہ مت سمجھیے کوئی تنقیص ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مرتبے کو انہانس کیا ہے، انہانس کیا، بڑھایا ہے اسے. اور رسول کہاں سے آتا ہے؟ اوپر سے آتا ہے، رسالت اوپر سے آتی ہے، بندہ تو اوپر گیا. تو عبد کے اندر صعود ہے اور رسالت کے اندر نزول ہے. اسی وجہ سے ہم پہلے رسول کی عبدیت کا اقرار کرتے ہیں، بعد میں اس کی رسالت کا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اگر کسی شخص کا عقیدہ اس کے خلاف ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. فذلک الذی يدع الیتیم ولا يحض علی طعام المسکین. آگے بڑھیں، حقوق لی بات ہو گیا، اب حقوق اللہ. حقوق اللہ میں سب سے پہلی چیز جو ہے بیان کی جا رہی نماز ہے، نماز پہلے بیان ہو رہی حقوق اللہ. اس لیے کہ ایک بات بولوں، اگر آپ بندے کا حق ادا کریں گے تو بندے سے جڑیں گے. نوٹ کیا جائے کہ اگر آپ بندے کے حقوق کو ادا کریں گے تو بندے سے جڑیں گے، اور نماز پڑھیں گے تو اللہ سے جڑیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سورہ اقرا کی آخری آیت ہے، وسجد وقت قریب، نماز پڑھ قریب ہو جائے. یہاں سجدہ کو پوری نماز کہا گیا ہے، اس لیے کہ سجدہ ادھر حقیقت نماز ہے. سجدے کو اگر نماز سے نکال دیا جائے تو نماز کہاں ہے؟ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سجدے میں جاؤ تو خوب دعائیں مانگو، اس لیے کہ وسجد وقت قریب، سجدے میں جا کر تو بندہ اللہ کے بہت قریب ہو گیا، اور جب قربت حاصل ہو گئی، مقام قربت پر بندہ پہنچ گیا تو مانگے نا اللہ سے جو مانگنا ہے، مقام قربت پر پہنچا ہو. وسجد وقت قریب، تو اگر بندے کو بندے سے قریب ہونا ہے تو حقوق العباد ادا کرے، اور اگر اللہ سے قریب ہونا ہے تو خود قرآن نے بتایا کہ اگر قربت چاہیے تو نماز اول اسٹیپ پر ضروری ہے، پہلے ہی قدم کے اوپر ضروری ہے. وسجد وقت قریب، بندے کا حق ادا کرو بندے سے قریب ہو جاؤ گے، نماز پڑھو تو اللہ سے قریب ہو جاؤ گے. لیکن یہاں کہا گیا جہنم ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. عجیب بات کے لیے جہنم ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. اب یہی رک گئے تو مسئلہ بڑا خراب ہو جاتا نا. یہاں ایک منہج علمی بیان کیا گیا ہے. کوئی پروفیسر، کوئی لیکچرر، کوئی اسکالر جب کسی بات کو لکھے تو جہاں وہ بنیادی باتوں کا تذکرہ کر رہا ہے جزئیات سے صرف نظر نہ کرے. اس لیے کہ اگر فویل للمصلین پر رک گیا اور جزئیات کا تذکرہ نہیں کیا تو معنی الٹ جائے گا. جہنم ہے، اور جہنم کا ایک خاص طبقہ ویل ہے جو خاص طور سے نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے. نماز پڑھنے والے جہنم کے اس طبقے میں جائیں گے، یا تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. اچھا یہ کون سے نمازی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ جہنم کا ایک خاص مقام ہے، خاص طبقہ ہے، ویل یا تباہی ہے ان کے لیے؟ کون سے لوگ ہیں؟ بتایا گیا ہے کہ ایک صفت بتائی گئی، گیا نماز کی روح. الذین هم عن صلاتهم ساهون، جو اپنی نماز سے سہو کرتے ہیں، اپنی نماز میں سہو نہیں کرتے. ایک ہے سہو فی الصلاۃ، ایک ہے سہو عن الصلاۃ، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. نماز میں سہو تو ہمارے نبی سے ہوا ہے، حدیث ذوالیدین موجود ہے، علماء جانتے ہیں کہ آپ نے ظہر کی چار رکعتیں پڑھانے کے بجائے دو رکعت پڑھا دی اور سلام پھیر دیا، نماز میں سہو ہوا. تو سہو فی الصلاۃ یہ تو ہو سکتا ہے، اور آدمی سے نماز میں سہو ہو جائے تو سجدے سہو. تو سہو فی الصلاۃ یہ تو فطری ہے، نیچرل ہے، آدمی نماز میں سہو کر سکتا ہے، نماز میں اس سے سہو ہو سکتا ہے. تو سہو فی الصلاۃ یہ تو ہمارے نبی سے ہوا، اور اکثر ہم لوگ نماز میں بھول جایا کرتے ہیں، تین رکعت پڑھی کی چار رکعت پڑھا. تو سہو فی الصلاۃ اس پر کوئی گرفت نہیں ہے. گرفت کس پر ہے؟ سہو عن الصلاۃ پر ہے. سہو فی الصلاۃ پر، نماز میں سہو پر گرفت نہیں، سہو عن الصلاۃ نماز سے سہو پر گرفت ہے. نماز سے سہو جس پر گرفت ہے کیا ہے؟ سہو فی الصلاۃ سمجھ میں آیا، نماز میں سہو جس پر گرفت نہیں وہ سمجھ. یہ نماز سے سہو ان جو تجاوز کے لیے آتا ہے عربی میں، تجاوز جیسے انگلش میں آف آتا ہے، آف آف آتا ہے، وہ ڈبل آف، ڈبل ایف رہتا ہے نا. He went off the main road. ادھر سیدھا جا رہا تھا، اتر کر کے ادھر چلا گیا دوسری پگڈنڈی کے اوپر، مین روڈ سے آف ہو گیا. اسی معنی میں ان آتا ہے جی. تو ان صلاتہم اپنی نماز سے سہو کرتے ہیں. یہ سہو عن الصلاۃ کیا ہے؟ سہو فی الصلاۃ میں جان بوجھ کر کے آدمی غلطی نہیں کرتا، سہو عن الصلاۃ میں جان بوجھ کر کے آدمی غلطی کرتا. یہ فرق ہے سہو فی الصلاۃ سہو عن الصلاۃ میں. سہو فی الصلاۃ میں آدمی جان بوجھ کر کے غلطی نہیں کرتا، سہو عن الصلاۃ میں جان بوجھ کر کے آدمی غلطی کرتا ہے. ظاہر ہے کہ جس میں جان بوجھ کر کے غلطی نہیں کی ہے اس پر تو گرفت نہیں ہے، جان بوجھ کر غلطی کی ہے تو گرفت ہے، لہذا سہو فی الصلاۃ پر گرفت نہیں، سہو عن الصلاۃ پر گرفت ہے. الذین هم عن صلاتهم ساهون، یہ سہو عن الصلاۃ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے، نماز کو ان کی اوقات سے مؤخر کر دینا بلا عذر، ظہر کی نماز چھوڑ دینا، عصر کی نماز چھوڑ دینا، کبھی بھی پڑھ لینا. نماز کو ان کی اوقات سے، ان کے اوقات سے مؤخر کر دینا سہو عن الصلاۃ. دوسرے، وقت بے وقت پڑھنا، یہ تو سہو عن الصلاۃ ہے. ساتھ ساتھ ایک اور نقطہ ملحوظ رہے، نماز پڑھتا ہے مگر نماز محمدی نہیں ادا کرتا، سہو عن الصلاۃ. مطالبہ یہ ہے کہ ہم رسول کی طرح، جس طرح رسول نے ہمیں بتایا اس طرح نماز پڑھے. مسند احمد کی روایت تو آپ کے سامنے ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی. عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ سورہ کریمہ جس لفظ سے شروع ہو رہی ہے نا، نماز میں بھی وہی لفظ موجود ہے، رأیت کا، رأیت الذی یکذب بالدین، وہی لفظ یہاں بھی ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کسی اور کی نماز نہیں چلے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز چلے گی. دلیل ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں میں، وان حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جبکہ میں تقریر میں حدیثیں پوری پڑھتا ہوں، یہ تو تفسیر ہے. وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ راى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صليت واحسبه قال لو مت على غير سنه محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رواه البخاری فی کتاب الصلاه. حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الصلاه کے اندر لائے. راوی حضرت حذیفہ ہے. حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے, اور نماز کیسی پڑھ رہا ہے, نہ تو سجدے برابر کر رہا ہے اور نہ رکوع برابر کر رہا ہے. لا یتم رکوعہ ولا سجودہ, اعتدال کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا ہے, ارکان کو ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر رہا ہے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جب وہ نماز پڑھ چکا. فلما قضى الصلاۃ, تو جب نماز پڑھ چکا تو حضرت حذیفہ نے بلایا, کہا کہ کیا کر رہے تھے؟ کہا نماز پڑھ رہا تھا. ما صلیت, نماز نہیں پڑھی. اور آپ نے فرمایا میں جہاں تک سمجھتا ہوں لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو ایسی منمانی والی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو کم سے کم تیری موت تو سنت محمد پر نہیں ہوگی. لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کم سے کم تیری موت تو سنت محمد پر نہیں ہوگی. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ سہو عن الصلات کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کیا جائے, ورنہ سہو عن الصلات, اعتدال, ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا, نماز کی روح خشوع خضوع ڈوب جانا. اس طرح پہلے تو یہ سمجھے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے, اور ایسا تصور نہ ہو سکے تو یہ تصور باندھے کہ کم سے کم اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور بندھتا ہے تو سمجھو خشوع خضوع ہے اس کی نماز میں, اور اس کی نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے. تو فویل للمصلین, جہنم ہے, تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. یہ کون سے نمازیوں کے لیے؟ جو خالی مصلی ہیں, مقیم الصلاۃ نہیں. جی مطالبہ خالی نماز کا نہیں ہے, مطالبہ اقامت صلاۃ کا ہے, اور یہی دعا ابراہیمی ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. یہ نہیں فرمایا رب اجعلنی مصلیا, اے اللہ مجھے مصلی بنا دینا. کیا فرما, کیا دعا کی انہوں نے؟ قرآن میں سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم کی دعا ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, اے میرے رب مجھے تو مقیم الصلاۃ بنا. مقیم الصلاۃ نماز کا سیدھا کرنے والا. میتھمیٹکس کے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں, زاویہ قائمہ کیسا ہوتا ہے؟ زاویہ قائمہ 90 ڈگری کا ہوتا ہے, 90 ڈگری کا ہوتا ہے. یعنی کسی پلر کو اگر کھڑا کیا جائے اور ہر طرف سے 90 ڈگری کا زاویہ بن جائے تو یہ پلر زاویہ قائمہ ہے. زاویہ قائمہ ہے, زاویہ قائمہ, زاویہ قائمہ. جلدی سے ہم لوگ کیا بولتے تھے؟ زاویہ قائمہ, زاویہ قائمہ. زاویہ موصوف ہے, قائمہ اس کی صفت ہے, اور وہی لفظ یہاں ہے. اور وہ تو شروع میں کہہ دیا گیا کہ ہمیں مسلین نہیں چاہیے, ہمیں مقیمین الصلاۃ چاہیے. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ومما رزقناہم ینفقون. جگہ جگہ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے ساتھ اقامت کا لفظ, اقام الصلاۃ واتو زکا, اقام الصلاۃ واتو زکا, اقام الصلاۃ واتو زکا. اور دعا ابراہیمی میں خاص طور سے یہ لفظ اقامت لانا اسی فلسفے کی طرف مشیر ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, اے میرے رب مجھے تو نماز کا قائم کرنے والا بنا, اس کا ہر رکن زاویہ قائمہ ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. فویل للمصلین, تباہی ہو, جہنم ہو نماز پڑھنے والوں کے لیے. کون سے نمازیوں کے لیے؟ جن کی یہ صفت ہو, جو اپنی نماز میں سہو تو کرتے ہیں مگر سہو وہ معاف ہے, سہو عن الصلاۃ کے مرتکب ہوتے ہیں. اب یہاں کیا معلوم ہوا؟ رسمی نمازی اگر دیکھنا ہو تو مصلی دیکھ لو, اور حقیقی نمازی دیکھنا تو مقیم الصلاۃ دیکھ لو. نہیں سمجھا؟ رسمی نمازی دیکھنا, کیسے بھی نماز پڑھ لیتا ہے,

قربان کر دیا جائے تب توحید کامل پیدا ہوتی ہے. نماز کے سنس میں توحید کامل کا بیان ہے. قربان چاہیے اس انداز بیان کے اوپر. نفس کو قربان کر دو, مخلوق کی محبت کو قربان کر دو. جب یہ دونوں محبتیں رب کی بارگاہ میں بھیٹ کر دی گئیں, قربان کر دی گئیں, تب توحید کامل وجود میں آتی ہے. اب توحید کامل کیا ہے, مختصر کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. اگر یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا ہے, مخلوق کی وجہ سے ریا پیدا ہوتی ہے, نفس کی وجہ سے غفلت پیدا ہوتی ہے, ان دونوں چیزوں کو قربان کر دو, توحید کامل وجود میں آ جاتی ہے. فویل للمصلین, نماز کے بیچ میں توحید کا تذکرہ ہے. کیا انداز ہے بیان, سبحان اللہ. کیسی سورہ, ایسی کتاب ہم لوگوں کے پاس ہے, پھر بھی ذلیل و خوار ہیں پوری دنیا میں. کیا کہا جائے, کتنا رویا جائے, ماتم کیا جائے. بقول پروفیسر اشفاق انجم کے, کرچیاں چن رہا ہوں پلکوں سے, خواب ٹوٹے ہوئے زمانہ ہوا آج. کیا ہم لوگ چنو کرچیاں, کرچیاں چن رہا ہوں پلکوں سے, پوری پوری دیوان دی جا سکتی ہے اس شعر کے بدلے. کرچیاں چن رہا ہوں پلکوں سے, خواب ٹوٹے ہوئے زمانہ ہوا. اساتذہ فنی ایسا شعر کہہ سکتے ہیں. تو ریا نماز میں نہیں ہونی چاہیے, اس کے علاوہ کسی بھی عمل میں ریا نہیں ہونی چاہیے. اب یہاں ایک نقطہ ہم بتا دیں کہ ریا کا حکم کیا ہے. ہم کوئی کام کرنے کے لیے گئے, ریا آ گئی, ریا کا عمل دخل ہو گیا, اب مشرک ہو گئے ہم. حدیث میں تو یہ ہے کہ عبادت میں اگر مخلوق کی خوشنودی بھی داخل کر دی گئی تو شرک ہے. ریا کو اسی وجہ سے شرک آ گیا. اور یہ میں نے کہا حدیث میں, حدیث پڑھ دیتا ہوں. ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الخفی, قالوا وما الشرک الخفی یا رسول اللہ, قال الریا. آپ نے فرمایا میری امت کے اوپر مجھے سب سے زیادہ خوف جانتے ہو کس بات کے اوپر ہے؟ بڑے شرک سے نہیں, شرک خفی سے, ہلکا شرک. لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ ہلکا شرک کیا ہے؟ وما الشرک الخفی, جو خفی جلی کے مقابلے میں. شرک خفی کیا ہے اللہ کے رسول جس سے امت کے تعلق سے آپ ڈر رہے ہیں سب سے زیادہ؟ ان اخوف ما اخاف علیکم, تمہیں تمہارے اوپر میں سب سے زیادہ جو ڈر رہا ہوں شرک خفی ہے. وہ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول شرک خفی کیا ہے؟ نے فرمایا الریا, کوئی کام اللہ کے لیے نہ کر کے آدمی اس میں مخلوق کی خوشنودی بھی چاہے, ریا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو شرک خفی ہے, تو آدمی مشرک ہو گیا؟ نہیں, مشرک نہیں ہو. جس عمل میں اس نے شرک داخل کر لیا, ریا داخل کر لیا, وہ عمل مقبول نہیں ہے. یہ ریا کا حکم ہے. یعنی مومن کبھی ریاکار ہو سکتا ہے؟ یہ نقطہ یاد رکھا جائے. جی, ریا کی وجہ سے وہ کافر نہیں, وہ اب بھی مومن ہے. یعنی بعض مومن ریاکار ہیں, بعض ریاکار مومن ہیں. نسب اربعہ میں سے عموم خصوص من وجیم کی نسبت, بعض مومن ریاکار, بعض ریاکار مومن ہے. بعض الحیوانی ابیض و بعض الابیض حیوان, نسب اربعہ میں سے چوتھی نسبت عموم خصوص من وجیم کی. تو ایسا مت کہو کہ کسی نے اگر ریاکاری سے کوئی کام کر دیا تو دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا. مومن ریاکار ہو سکتا ہے, لیکن جس عمل میں اس نے ریاکاری کی ہے, اللہ کہہ رہا ترکتہ وشرکہ, میں نے اس کو چھوڑ دیا, اس کے شرک کو چھوڑ دیا, اس کا مطلب اس کا وہ عمل مقبول نہیں ہے. دوسرا کام جو خالص لوجہ اللہ کرتا ہے وہ عمل مقبول ہے. جس عمل میں ریا آ گیا, شرک آ گیا, شرک خفی آ گیا, وہ عمل اللہ قبول نہیں کرتا. بقیہ وہی بندہ جو اس معاملے میں ریاکاری کر رہا ہے, جیسے دوسرے معاملے کے اندر اگر خالص لوجہ اللہ کوئی کام کر رہا ہے اللہ اسے قبول کرے گا. کسی شاعر نے ایک شاعر سے سوال کیا کوئی نصیحت کیجیے, بولتا ہے کیا بولتا ہے, بہت سارے سوالات کیے اس نے, دنیا کیا ہے, موت کسے کہتے ہیں, عشق کسے کہتے ہیں, محبت کسے کہتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. آخر میں پوچھتا ہے, آخر میں یہ کہتا ہے کوئی نصیحت کیجیے. جانتے ہیں شاعر کیا نصیحت کر رہا ہے؟ انسان کو لازم ہے رہے دور ریا سے, انسان کو لازم ہے رہے دور دور ریا سے یہ چیز جدا کرتی ہے بندے کو خدا سے۔ انسان کو لازم ہے رہے دور ریا سے، یہ چیز جدا کرتی ہے بندے کو خدا سے۔ اس لیے کہ عبادت کوئی خالص رہی نہیں جاتی اگر اس میں اللہ کی خوشنودی کے بجائے، اللہ کی خوشنودی کے ساتھ مخلوق کی خوشنودی بھی داخل کر دی گئی۔ تو کسی عمل کو ریا کی آماجگاہ نہیں بننے دینا چاہیے، ہر کام خالص لے چھیننا۔ آخری ٹکڑا، اس ٹکڑے نے مجھے کافی پریشان کیا۔ بردر آصف سے میں نے کہا کہ تمام آیتیں تو سمجھ میں آ گئیں، لیکن آخری ٹکڑے کا، آخری آیت کا ماقبل کی آیتوں سے ربط سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے۔ تو علامہ شنقی تھی کہ اول بیان سے انہوں نے چند صفحہ زیروس کرا کے بھیجے، میں نے غور کیا تو وہ سر کھل گیا، اور اس آخری آیت کریمہ کا ماقبل کی آیتوں سے جو ربط تھا وہ سمجھ میں آ گیا۔ ظاہر ہے کہ نماز کے بعد کس چیز کا تذکرہ ہونا چاہیے؟ زکات کا نا، نماز کے بعد زکات کا۔ وہ یمنعون المعون میں اسی طرف اشارہ ہے، لیکن ایک عجیب و غریب انداز میں بات کہے کہ قربان جائیے، پوری سورہ کریمہ میں سب سے حسین بات، سب سے شان، ویسے ہر آیت میں حسین بات کہی گئی ہے، لیکن میں کہتا ہوں جیسے حسن غزل ہوتا ہے نا، حسن غزل، یہ آخری آیت کریمہ حسن سورہ ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، رسمی دیندار وہ ہے جو معون سے روکتا ہے۔ اب ہم اس آیت کریمہ پر بحث کرنا چاہیں گے، پہلے معون کا مطلب سمجھ لیں۔ واٹ از دا میننگ آف معون؟ انگریزی طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، یوٹینسلز ہے، اسی طرح سے اسمال کائنڈنیسز ہے، اسمال کائنڈنیسز، تھوڑی تھوڑی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ کوئی برتن مانگنے کے لیے آیا، مہمان آئے، روز مرہ کی گھرے لو استعمال کی چیزوں کو معون کہا جاتا ہے۔ ہنڈا ہے، بالٹی ہے، موٹر ہے، پانی نہیں آ رہا موٹر دے دیجئے، مہمان آئے برتن دے دیجئے، تھوڑا مستری لوگ گھر میں آیا تھوڑا پھاوڑے کی ضرورت ہے پھاوڑا دے دیجئے۔ تو اسمال کائنڈنیسز، اسمال کائنڈنیسز، دیٹ از کالڈ معون۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو روزمرہ گھر کے کام میں آتی ہیں ان کو معون کہا جاتا ہے، یہ آپ سمجھ لیں۔ اب بتائیے، آدمی مانگ کر کے لے جا رہا ہے، قرآن حکیم کہتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں تو یہ چھوٹی سے چھوٹی چیزیں نہیں دیتے ہیں، کیوں؟ جبکہ یقضی بھی حاجت ثم یرد، اس سے اپنی ضرورت پورا کر لے گا، اس کے بعد واپس کر دے گا۔ وہ چیز مل رہی ہے نا آپ کو، جب آدمی ایسی چیزیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو دینے کے بعد خود اس کو مل سکتی ہے، تو وہ زکات کیا ادا کرے گا؟ کیا تگو کا انداز ہے، یہ آیت ہے کیا؟ کتاب ہے یہ، کتاب ہے یہ، کتاب نیست، چیزیں دیگر اس، یہ کوئی کتاب نہیں ہے، یہ تو کوئی دوسری چیز ہے۔ یہ علامہ اقبال نے اسی وجہ سے گھبرا کر کے کہہ دیا، صاف گویم آنچے در دل مزمرست، صاف گویم آنچے در دل مزمرست، یہ کتابیں نیست چیزیں دیگر اس، صاف صاف بولتا ہوں میں جو میرے دل میں بات چھپی ہوئی ہے۔ مزمر کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی، ہڈن ہڈن، میرے دل میں جو بات چھپی ہوئی ہے صاف صاف بول دیتا ہوں۔ کیا؟ یہ کتابیں نیست، دس از ناٹ اے بک، یہ کوئی کتاب نہیں ہے، یہ تو کوئی ادر ہی تھنگ ہے، یہ کوئی دوسری چیز ہے کوئی۔ یہ کتابیں نیست چیزیں دیگر اس، جب کوئی آدمی چھوٹی چھوٹی چیزیں، ایسی چھوٹی چیز جو دینے کے بعد واپس مل جاتی ہے، دینے پر راضی نہ ہو، وہ زکات کا ادا کرے گا، اور زکات ادا نہیں کرے صدقات کا دے گا، زکات تو واجب ہوتی ہے، وہ نہیں ادا کرے گا تو صدقات تو اختیاری ہے، اسے کیا ادا کرے گا وہ؟ اور کسی کو قرض کی ضرورت آ جائے، قرض بھی نہیں دے گا یہ۔ اب بتائیے، جس معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں جو دے کر واپس مل سکتی ہیں، دینے کا تصور نہ ہو، زکات نہ ادا کی جائے، صدقات نہ دیے جائیں، قرض حسنہ نہ دیا جائے، تفشی ربا اس معاشرے کے اندر لازم ہے، سود پھیل جائے گا اور پورا معاشرہ سود کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ جی پورا معاشرہ سود کی لپیٹ میں آ جائے گا، سود کی لانت میں گرفتار ہو جائے گا. یہ قرآن حکیم کا انداز بیان ہے، طبیعت پریشان ہو گئی ہے. یہ آیت کریمہ کیا کیا، جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بتایا، مانوی تہداریاں اتنی ہے کہ پرتے کھولتے جاؤ. ابھی تو ہم تذکر کے حد تک بحث کر رہے ہیں، ابھی دین کا 13 معنی ہے، اس کے اوپر تو ہم نے بحث ہی نہیں کیا، تدبر تو ہم نے کیا ہی نہیں ہے. تدبر کے لیے دوسری نشست انشاءاللہ. ہاں ابھی ہم نے تذکر کی حد تک بحث کی ہے سورہ کریمہ کے اوپر. ویمنعون الماعون، یہ لوگ ماعون، اچھا ایک عجیب غریب بات کہی گئی، دیتا نہیں ہے، دوسرا دینے لگے تو کہتا دینے کا نہیں. ویمنعون الماعون، روکتا ہے ماعون سے. اب بتائیے اس آدمی کی کیا حالت ہوگی، یہ دیندار ہے، اب ٹوپی پہن لے، کرتا پہن لے، داڑھی رکھ لے، یہ آدمی دیندار ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ تو ماعون سے روکتے ہیں، خود دیتا نہیں، دوسرے دینے لگتے، کائے کو دیتا ہے، پھاوڑا دیا نا واپس نہیں آئے گا. اور جب ایسا حال ہو جائے کسی معاشرے کا، اس معاشرے کے اندر تفشیر ربا، سود کا پھیل جانا لازم، سود پھیل جائے گا، پورا معاشرہ سود کی لپیٹ میں آ جائے گا. سود کا دیو، سود کا ڈیویل غالب آ جائے گا اس معاشرے کو، لپیٹ میں لے لے. جنگ حنین کے موقع پر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، آپ نے جنگ حنین کے موقع پر صفوان ابن امیہ، جو ابھی ایمان نہیں لایا تھا، کہا کہ لڑنے کے لیے کچھ ہتھیار دے دو، آریتن واپس کر دیں. صفوان ابن امیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد کی روایت ہے اور احمد کی بھی ہے، ابو داؤد اور احمد کی روایت ہے، صفوان ابن امیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مجھے کچھ ہتھیاروں کی ضرورت ہے، ہتھیار روزمرہ استعمال ہوتے تھے، استعمال کر کے ہم دے دیں گے، ہمیں ہتھیار دے دو. جانتے ہیں اس بدماش نے کیا کہا، غصبن یا محمد، لے لیں گے دیں گے بھی، غصبن یا محمد، یہ ترجمہ ہوا، غصبن یا محمد، غصب کر لیں گے نا، لے کر دیں گے تھوڑی، آپ لے کر دینے کا ارادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نبی ہوں بھائی میں، نبی ہوں میں، آریتم مضمون، آریتم مضمون. یہاں پر رک کر کے ایک مسئلہ سمجھ لیا جائے کہ ایک شخص اپنے پڑوس میں گیا کوئی چیز مانگنے کے لیے، آریتن کہ دے دو، استعمال کر کے واپس دے دوں گا، جس سے مانگ رہا ہے یہ اس کے لیے دینا واجب ہے، ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ یہ مسئلہ بیان کر دینا، ایک چیز مانگنے کے لیے میں گیا اپنے پڑوسی کے پاس، معاون ہے وہ، روزمرہ کے استعمال کی چیز، اب میں مانگ رہا ہوں تو اس کے اوپر دینا واجب ہے، ضروری ہے، دے دے وہ، نہ دے تو گنہگار ہوگا. جی یہاں بھی دو تقسیم کر لیتے ہیں، حالت اختیار میں شرعاً مستحب، حالت اضطرار میں شرعاً واجب، مسئلہ ختم. نہیں سمجھ میں آیا، حالت اختیار دوسری جگہ بھی مل سکتا ہے، خرید کر بھی لا سکتا ہے، بڑا آدمی ہے، تو حالت اختیار میں شرعاً جائز ہے، مستحب ہے، دے دے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو گنہگار نہیں ہوگا. لیکن اگر اضطرار ہے، مجبور ہے وہ، اور اس کو سخت ضرورت ہے، اس کے بغیر چل نہیں سکتا، تو حالت اضطرار میں دینا شرعاً واجب ہے، اور حالت اختیار میں دینا شرعاً جائز اور مستحب ہے. یہ ہے آریت کا مسئلہ. اب یہ چیز ہم نے دے دی، اس کے پاس ضائع ہو گئی، تو اس طرف فقہا کے دو گروپ ہو گئے ہیں، ایک اس کو امانت کہتا ہے آریت کو، اور فقہا کا ایک گروپ اس کو مضمونہ کہتا ہے، ایک امانہ بولتا ہے، ایک مضمونہ بولتا ہے. اور میرا رجحان یہ ہے کہ آریت جو ہے مضمون ہوتی ہے، جبکہ حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک اس طرف گئے ہیں کہ آریت امانت ہے، ضائع ہو جائے. اب یہ گلاس آپ مانگ کر لے گئے، ٹوٹ گیا تو اب میں کہوں اس کا پیسہ دو، دینا ہے اس کا پیسہ؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک کہتے ہیں یہ امانت ہے، ٹوٹ گیا